Цяпер беларускія ўлады аб'явілі палітыку лібералізацыі, дыялогу з Еўропай. І на гэтым фоне з'яўленне такіх людзей, якіх можна лічыць палітзняволенымі, жорсткі разгон вулічных акцый 14 і 16 лютага супярэчаць той логіцы лібералізацыі, якая аб'яўлена. Што гэта азначае? Ці гэта некая новая тэндэнцыя? Ці гэта канкурэнцыя ва ўладных структурах ад бываецца, ці гэта нармальная логіка рэжыма. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва маюць некую сваю логіку. Гаспадар Негразнов, як вы патлумачылі гэтую сітуацыю? На першы погляд, канешне, гэта супярэчліва, але ж трэба супакоіць эмоцыі і паглядзець, якая наша ўлада, што там толькі ад аднаго чалавека залежыць, і што гэты чалавек памяняўся так на другі дзень, сёння от праснуўся, ўжо другім стаў. Не, гэта той жа чалавек. А можа ёсць тут і яшчэ адзін такі чыннік, то, што тут адбываецца, ідзе пад уплывам нашай суседкі вялікай. І якраз напярэдадні гэтых важных візіт і перш-наперш саланы, адбываюцца тут такія штукі, калі тут народ збіваюць і садзяць у турму, з'яўляюцца палітзняволеныя. Можа, камусьці гэта вельмі выгодна. Хтосьці хоча зарваць гэты працэс лібералізацыі, працэс збліжэння з Еўропай. Гаспадар Беляскі, а вы чым тлумачыце тую рэпрэсіўную палітыку, якая працягваецца ў Беларусі, нягледзячы на аб'яўленне палітыкі лібералізацыі? Сапраўды, мы адназначна заўважаем, што ў апошнія месяцы сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі стала горшай, скажам, чым яна была напрыканцы 2008 году, калі было пэўнае такое халоднае перамір'е, скажам так, і не было асабліва нейкіх драматычных актаў рэпрэсій, якімі от адзначыўся ўжо студзень-люты 2009 году. Але характарызуючы дзеянні беларускіх уладаў у гэтыя апошнія месяцы, я сказаў бы, што асноўнымі прыкметамі іх з'яўляецца гэта непаслядоўнасць, это недавер да сваіх партнёраў, з якімі яны ведуць перамовы. І гэта цудоўна каментуе Александр Лукашенко, які звычайна з'яўляецца архітэктарам адносінаў Беларусі з еўрапейскім звязам і ЗША найперш. Я нагадаю, снежні ён сказаў, што яны што думаюць, што я заглатну ты кручок і зараз буду скакаць як заяц. Мы будзем весці сябе годна. Это ёсць характарыстыка разумення працэса перамоваў з боку Лукашэнкі. Таксама ён сказаў, не адзін раз скардзіўся ў апошнія месяцы, што яны дабіваюцца змены ўлады, яны ўсё ведаюць да таго, да змены асноў, на якіх пабудавана наша ўлада. Бачна, што ёсць вялікі недавер да гэтых прапановаў і праграмаў, якія прапаноўваюцца еўразвязам. І сыходзячы з гэтага, мне падаецца, і наступаюць вось такія хвалі ахалоджання і хвалі вяртання да мінулых, не так даўніх, я сказаў, але ўжо мінулых сродкаў размоў, падаўлення вось актыўнасці палітычных апанентаў, тое, што мы бачым у апошнія месяцы. Вось гаспадар Беляскі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць і ў кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацыяў, асабліва важнай падзеі быў візіт генсека Савета Еўропы гаспадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у еўрапейскім звязе. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытаннем. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік? Леташні ваенны канфлікт Грузіі так спужаў Еўропу, што яна, канешне, зараз сыходзіць з вельмі такіх першасных, базісных асноў. Яна мяркуе і думае аб тым, каб не дапусціць, не аднавіць нейкія тут пытанні ў такім кірунку. Я думаю, што гэта правільна, што Еўропа накіравала свой інтарэс у гэтым накірунку, і яна зараз усё больш і больш глядзіць пільна за Беларусю. І, канешне, пытанне з правамі